राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अनन्य भक्ति के बारे में बताएं, क्या गृहस्थ में रह करके अनन्य भक्ति कठिन लगती है? क्योंकि अगर अनन्य भक्ति करते हैं तो घर के काम बाकी रह जाते हैं। बात क्या है कि जो नाशमान है जिसका वियोग बिल्कुल होगा ये जानते हो, उनमें तो मोह कर रहा हो तो भगवान की मुक्ति कैसे मिले? जिन लोगों के प्रति आपका भाव है ये सब का वियोग होगा। अपने माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, उनका वियोग होगा। ये सदा साथ में नहीं रहेंगे, ऐसा आपको निश्चय है, ऐसी बात पक्की है। फिर भी मोह उसमें रहे और आनंद भक्त कैसे होगा? चढ़ता है नष्ट होने वाले है, वियोग होने वाले है, उनसे अलग हो जाओ, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। क्योंकि मेहमान होता है, मेहमान का आदर ज्यादा करता है, हस्तला देने वाला है नहीं, ये सब मेहमान है, इसकी सेवा करो। बहुत जड़ता से मोह करो, जिनका वियोग जरूर है ऐसा पक्का विचार है आपके, ये बात आप जानते हो, फिर उसी में मोह करते हो, ये भूल होती है। अब चाहते हो भगवान में अनन्य प्रेम हो जाए, अनन्य भक्ति हो जाए, अनन्य संबंध हो जाए, ऐसे भगवान मरने वाले है नहीं, ये कोई जीने वाला नहीं, लेने वाला नहीं है, भगवान रहेंगे। दोनों बातों को सुनी हुई है, ऐसा संदेह नहीं है। फिर भी नाश होने वाले वस्तुओं को आदर है, ये बड़ी भूल है। जानते हैं कि ये साथ में नहीं रहना नहीं है, और शरीर भी साथ में रहने वाला नहीं है, शरीर भी और तो क्या है। अब जो साथ वाला रहने वाला नहीं है ऐसा जानते हो, फिर भी मोह करते हो, अब इनको कौन मिटावे? नहीं जानते हो तो अनजान क्या करे? कहावत है अंधो और अनजान एक हुए, पता नहीं। पर इस बार जानते हो फिर भी मोह ऐसा करते हो, और भगवान का वियोग कभी होगा नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सदा साथ रहने वाले, उनसे प्रेम करते नहीं, यह बड़ी भूल है ना, इस भूल को सुधारो। संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, पर उन्हें घुलो मेरा मत। यह बात करनी पड़ेगी। अगर आप पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं तो हाथ उठानी पड़ेगी। जितने भक्त हुए पहले उन लोगों ने क्या किया, सांसारिक वस्तु संभव नहीं किया। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, दोनों बातों को पक्की जान करके और जानने पर भी मानते नहीं हो, जानने पर भी मानते नहीं हो, इसके अलावा सोच गए तो सकते कैसे करे। हे नाथ, हे नाथ भगवान प्राण हो, जो अपन स्मरण न टूटे तो हे नाथ हे नाथ करो, भगवान से करो प्रार्थना, उन्हें कृपा छूट जाए। अपना छोड़ो, अपने छोड़ने तो भगवान से कहो, जो भगवान करेंगे। दोनों बातें पक्की एकदम, संसार का संबंध रहेगा नहीं और भगवान का संबंध टूटेगा नहीं, ये पक्की बात है। इसमें संदेह हो तो बोलो, संदेह नहीं उन बात को आप मानते नहीं, समझो ये तो व्यवहार है। नाटक में खेल में व्यवहार करते हैं तो संदेह सच नहीं है, ये भीतर दसी रहती है। इसी तरह से ये खेल है, ये खेल है, ये खेल मिटने वाला है, ठहरने वाला है नहीं। ना दिन से आप करते हो वे ठहरने वाले, ना आपका शरीर है वो ठहरने वाला है, ये तो एक जाति की है। और रहने वाले भगवान है, वे सदा रहेंगे अपने, उनसे प्रेम करते नहीं। ये कितना दिन रहेगा, बच्चे थे छोटे बड़े बड़े हो गए तो अपना शरीर भी पहले नहीं रहा तो दूसरी वस्तु कैसे रहेगी, अपने नहीं रहेगी। उनको भगवान से कहोगे नाथ ये मोह छोड़ाओ, भगवान से प्रार्थना करो, अपने छोड़ो न छोड़ो भगवान से कहो, दो ही तो बात है। नाशवाद में जो प्रेम है यही बाधा है, नाशवान साथ रहेगा, नाशवान कहते पहले से ही नाशवान है, नाश होगा होगा अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, मन बसते हो प्राणी अवसर भी थे, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो तू न तजे अब ही थे। पर भगवान के साथ हमारा संबंध है वो टूटने वाला नहीं, वो सदा साथ रहने वाला है, उनके साथ संबंध रखो। दो बात है, दो ये संबंध टूटेगा, अपने सामने कई अपनी माँ है, अपने पिता है, दादा है, अपने सामने चले गए, ये जानते हो नहीं, ये साथ में रहने वाला है, इसका नमूना आपको अनुभव में आ गया, हमारे अनुभव में आ गया, हमारी माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे, फिर भाई नहीं रहे, संबंधी छोटे और बड़े सब तरह आगे, बीच में आप बैठे हो बिल्कुल मुफ्त में, छोटे भी आपके समझ चले गए, बड़े भी आपके समझ चले गए, फिर एक रहेंगे, एक दूसरे सबके अनुभव की बात है, बस अनुभव का आदर करो। और अपने दृष्टि हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अरे भगवान सदा साथ में रहेंगे, नरकों में जाए तो भगवान साथ में रहे, स्वर्ग में जाते भगवान, सुख में भी साथ है, दुख में भी साथ में, आपत्ति भी साथ है, संपत्ति भी साथ है, वो सदा साथ रहने वाला है, उनसे प्रेम नहीं करते और इच्छा तो मिटने वाला है, उनसे प्रेम करते हो, जान कर आप करते हो, जान कर अब कौन जीता है, जो आप स्वयं ऐसे जानते हो नहीं मानते, नहीं जानते हो तो जानकर कुछ नए भी दे, परंतु स्वयं जानते हुए गुरुदेव कौन है, धन्यवाद है, ये हमारे नहीं है, हम इनके लिए नहीं है, हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए भगवान है, भगवान हमारे लिए, हम भगवान के लिए है, इतनी बात है, ये हमारे नहीं है, हम इनके साधने वाले नहीं है, शेर जी रहते थे, इसी बात बताते भाई जी थे, बताते आज कहाँ वे सदा साथ में रहते हैं, नहीं अरे भगवान सबके हृदय में, सबके साथ, दो ही बात है, दो बात को पक्की मान लो, मानने में न आवे तो भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ, ये बात से हृदय की हृदय से पुकारो भगवान को कि महाराज दो बातों जानते हैं परंतु मान नहीं सकते, आप कृपा करो हे ना तो आप कृपा करो तो जरूर काम हो जाए, ठीक ये ठीक बता ठीक हो जाएगा, जो साथ में रहने वाले नहीं है वो नहीं रहेंगे, अरे भगवान साथ में है जानो आप मत जानो वे साथ में रहेंगे, तो हमारे मित्र सत्ता मित्र धर्म का साथी ईश्वर सर्वाधार सर्वाधार ईश्वर है वो धर्म का साथी, इस वास्ते ये दो बातें हैं, खास ये शिष्य साथ रहने वाला नहीं, अब आप समझो आप यहाँ आ गए तो आपका घर छूट गया ना, प्रत्यक्ष में छूटा ही नहीं है, तुम यहाँ बैठे हो, घर में रहते हो भी निर्विकार रहो, खेल है खेल है, सच्ची रही है, और भगवान का संबंध हमारा सच्चा है, अरे ईश्वर आयुष ही वो विदेशी संपूर्ण जीवों को ईश्वर आयुष कहते हैं, तो खास अपने पिता को तो मानो और को न मानो दो, ये बात हुआ आप और मैं सब सोच करो, सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरण शरण के तब हो बेटा पार, दुखी का वो ही ठिकाना और कोई ठिकाना नहीं, ये सदा साथ नहीं, ऐसे वो मत करो, सेवा करो, सेवा करो वो मत करो, सेवा लेना चाहते हो ये महान पुत्र की बात है, माँ बाप भी सेवा करे, स्त्री पुत्र भी सेवा करे, भाई बोले भी सेवा करे, कोई सुफल सा मेरे को अब कैसे वो कहा, ये कोई साथ में रहने वाला नहीं, पक्की बात है एकदम, जानते हो उस बात को, अब जानते और मानते नहीं, आज से विचार करो सा कि हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, मस्तक रहो, मोह मत करो, नष्ट मोह स्मृति लगता याद आ गई साथ रहने ने, हमारे साथ नहीं रहेंगे स्मृति लगता है, मोह नष्ट मोह नष्ट हो गया, साथ में मान रहे हो ये मोह है, मोह होता तब स्मृति नहीं होती, मोह नष्ट होता स्मृति आ जाती है, हमारे साथ ही नहीं है, छोटे छोरे है ऐसे हमने सुना है, गांव में रहने वाले कल मैंने आवड़े को नहीं मैंने आवड़े को अपना कोई है ही नहीं रे आवड़े था तो छोटा मारवाड़ी समझते हो नहीं मारवाड़ी भाषा ये राम सर की बात है छोड़ो छोटो ही मरी हो रही वो आवड़े को नहीं यहाँ मेरा मन नहीं रहता कोई नहीं देखू जी मैं कोई साथ रहने वाला नहीं कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं एक बात मान लो एक बात है मेरे साथ रहने वाला नहीं है क्या आपके स्त्री पुत्र भाई संबंध साथ रहने वाले है सदा साथ रहने वाले क्या आप जाओ तो नहीं रहेंगे वे जाओ तो नहीं रहेंगे और जाएंगे जरूर ही मैं संदेह हो नहीं तो अपने साथ नहीं रहे उनको पहले से छोड़ो अंधे तो तजेंगे पामर तो तजे अब ही ते मन पुस्ते हो प्राणी अवसर बीते दो बात है दो से एक मान लो तो एक मान लो ठीक हो जाए दंड मान लो ठीक बात है एक मान लो बैठ कर आप विचार करो भाइयों से बहनों से सब जना सब विचार करो क्या ये साथ रहेंगे शेर जी तो यहाँ रहने वाले इतना संतंग किया इतना मकान बनाए कितना उद्योग किया है पर वो रह रही तो हम कैसे रह जाएंगे ऐसे ही कैसे रह जाएंगे सर जी रहे भाई जी रहे नहीं घनश्याम जी रहे नहीं बहुत काम करने वाले खास नहीं रहे ये एकदम पक्के जानी हुई बात संदेह रही थे संदेह तो बताओ क्या साथ रहेंगे आप और हम साथ रहेंगे कोई साथ रहने वाला है नहीं रहना चाहते नहीं रहना चाहने पर भी रह सकते नहीं समर्थ नहीं है जाना पड़े जरूर तो पहले से मना था लो अंत छोड़ो अपना भाई आपको ये विद्या आती है आपको ये विद्या आती है एक छोरा जन्मता एक छोरी जन्मती है तो छोरी तो भाई आपने घर जाएगी ये आप जानते हो उसमें मोह नहीं होता जानते हो मानते हो ठीक तरह बेटा हो जाए ये मर जाए कैसे पर छोरी में छोरी में क्या फर्क है आजकल बड़ा भाई दुख हो रहा है इसी समाज में जीने से छोरी जन्मगी छोरी जन्मगी छोरी सो केवल छोरी सो पास नहीं चलेगा केवल छोर से पास नहीं चलेगा दोनों की आवश्यकता है उसमें छोरी आप समझ लिया कि घर रहने वाली है नहीं वो चले जाओ सच में चले जाओ तो घर वाले निराश हो जाते साथ ऐसे सब संसार अपने साथ रहने वाला नहीं है एकदम बाकी बात है इस एक बात पर अमल करो इसको पकाओ एकदम पक्के करो इसको ये साथ रहने वाला नहीं है माँ और बाप हो स्त्री और पुत्र हो भाई और भौजाई हो साथ में रहने वाला नहीं वो कोई पहले आप मर जाओगे अथवा मर जाएंगे दोनों मरोगे जरूर कोई पहले पीछे अंत तो तजेंगे पामर तू न सजया वही थे। खास बात सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सब के लिए। केवल संग में रह करके मुंह करना बंधन के सिवाय कुछ नहीं, मतलब क्या निकलेगा? रोना निकलेगा, रोना पड़ेगा, एकदम अलग होने वाले। रोग हो रोग में तो भूखा सह लेगा, बिना रोग उपवास करे तो मांस ऐसी चलती। देखो तो ये जानने का जब भी होगा हो जाए तो भी जो आप जाओ तो भी जो दोन जाए तो भी जो चौथी बात है दी का हो जाएगा का आप जाओगे अथवा दोनों दोनों जाओगे चौथी बात क्या है? ये सिवाय क्या है? सच्ची बात, एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची बात को पक्की मान लो। मेवाड़ में हुए चतुर सिंह जी, उनको ऐसी बात मिलती तो उछल देते, सत्संग में सुनते और बात है कोई साथ में नहीं है, ठीक है इस बात को लेकर चल दे, एकांत बैठे में विचार करते, साथ में रहने कोई नहीं, इस तरह सत्य सुनते सत्संग से सुन जाते। सब पक्की बात है, पक्की बात न होटल तैयार कर देते। सच्ची बात यह है, एकदम सच्ची बात, कोई साथ करे ना, सबका साथ छूटेगा। इस बात से दिखाओ बनते हो उस बने देख के मेरे को अच्छा माने, बहुत बड़ी भारी गलती है। कोई दुख है चाहे ना देखे, कोई समझे चाहे ना समझे, कोई स्वीकार करे चाहे कोई न स्वीकार करे, अपने को बदमान ही नहीं चाहिए। सत्संग करते हो और वे भाई भी नहीं मानते तो जो सत्संग नहीं कर रहे उनसे क्या आशा रखी जाए? सत्संग करने वाले भी काम में नहीं लेते तो सत्संग जिनको मिलती ही नहीं उनसे क्या आशा रखी जाए? सत्संग भाई बहन छोटा और बड़ो सबको ही विचार करना है, क्या साथ रह सकते हैं? माँ बहुत अच्छी लगे, रोने लग जाए बालक माँ में बिना, पर वो माँ साथ रहेगी? स्त्री बहुत प्यारी लगे परंतु साथ रहेगी? भाई संबंधी कुटुम्बी पुत्र अच्छा लगे पर साथ में रहेंगे? आप नहीं साथ रहोगे? भगवान के साथ हम रहते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं तो भगवान से ही मित्रता करो। बस हाथ की बात है, बिल्कुल स्वतंत्रता की बात है। मर्दा में भी हाथ की बात नहीं है, सब मरते हैं, मरने से मरना छूटता नहीं, छोड़ने से मरना छूट जाता। वही बात छोड़ना पड़ेगा जरूर, उसको आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, आप नहीं छोड़ो इधर उपयोग होगा ही। रो फिर बट स्वयं रोने को साथ नहीं, इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है एकदम। साधु हो जाता ना वो, हो जाता तो जी हो किसी तरह से इनके साथ रहने वाला, हरदम साथ वाले नहीं है, नहीं रह सकते साथ में, ना हम उनके साथ रह सकते ना वे हमारे साथ रह सकते। अरे भगवान हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं तो उनको अपना साथी मान लो, सीधी सीधी बात है एकदम। एक सज्जन थे, कथा सुनी है, प्यास लगती तो घोड़े बड़े जड़ जा रहे थे, प्यास लगती एक जगह देखे आदमी इकट्ठे कथा हो रही थी, घोड़े ने पड़े पर मिश्र बांध दिया, मित्र गए जल पिया बैठे, वासन ले आ गए, सब छूटेगा। ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। तो वहां से बाहर गए, बस चल ही दिए घोड़े खोले नहीं, फिर साया पे खोले। कई वर्षों के बाद फिर भी आए उसी गांव में, आप साफ है और देखे तो सत्संग वैसे वैसे सबको नंदोल कर देते हैं। धन्यवाद। एक दिन सुना जो चेत आ गया, हाँ पर बजाय ढूंढते हैं चेत नहीं आता, नंदोल दिन सुनो हाँ बड़े पक्के हो। हमारे विद्या गुरु जी महाराज कहते थे, एक आदमी था वो अपना खेल रहा मालिक था, वह कहो महाराज मैं एक दिन आपको कथा सुनाऊ, भरद्री हरद्री कथा सुनाई साधु ने। कई साधु कमंडलर मिश्रा छोड़ के चले गए, तिकड़ गए तिकड़े साधु बैरागरी बातें बताई गई थे, भर रहे वह बैराग। ये बात अपना कोई सुना रहे मानेगा नहीं, छोटे छोरों को सत्संग में जाने नहीं देते, सत्संग करने वाले कच्ची बुद्धि आ रही, हमारी पक्की बुद्धि है, एक नहीं माने। क्या उपाय सुनने वाले क्या उपाय, कच्ची बुद्धि ऐसी पक्की बुद्धि का क्या सुने, क्या सुनो भाई मानेगा नहीं, ऐसे है नहीं आपके, परंतु बहुतों की यही होती है। ऐसे थोड़ी में पागल थोड़े ही हम मानेंगे नहीं है बात है। वही रोएंगे दुख पावेंगे कष्ट उठाएंगे, साधुओं में हमारे बहुत कमी आ गई, बहुत कम हो साधु गिनती में, साधु रहे उनमें भी साधु तक त्याग रूपान है, मकान बना देते तरी बना दिया कुटुंब बना दिया, अभी हम असली अपना छोड़ नया बना दिया, अब क्या करें बताओ। हमारे साधु ने कहा था कि साधु में साधु बनना पड़ेगा, जो साधु हो गए छोड़ कर गए उनको भी साधु होना पड़ेगा, मानो वो कुटुंब छोड़ना पड़ेगा, जैसे ये कुटुंब छोड़ता है ये वो भी छोड़ो, छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ही, मरना पड़ेगा ही, वियोग सहना पड़ेगा ही, पक्की बात है, पक्की सच्ची बात है, यह अटूट नहीं हो सकती, अपने कोई साथी नहीं है, हमारा साथी कोई नहीं। इस वास्ते भीतर से बिल्कुल त्याग दे, भीतर से इसे मान दे, सुखी हो जाओगे, अरे दुख पाओगे, प्रत्यक्ष बात है एकदम। आपको साधु बनने के लिए सम्मति नहीं देंगे, मरने लगे हम छुट्टी, आपको मरने के लिए तो आपको छुट्टी है, जीता वो छोड़ दी सकते, मरने वाला सब छोड़ेगा, पर जीते छोड़ना नहीं, आपसे आप छोटा कल्याण नहीं होगा, सब मरते ही है कल्याण हो जाएगा, छोड़ो तो कल्याण हो जाए, छूटने वाली है चीजें पक्की बात है, फिर भी उन्हें छोड़ दे नहीं। अरे ये भी जानते हो, इनको छोड़ दे तो सुखी हो जाए, जानते हो, जानते और मानते नहीं हो। अब ये इलाज क्या है, पक्की बात है, आपके जजती है नहीं, बात पक्की है। अंदर ही तो हित देंगे पामर, तो न सदैव हित है, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो ही तजेंगे प्रामर, तो ही तजेंगे, त्याग करना पड़ेगा ही। एक निश्चित बात है, मृत्यु लोग है ये, मरने वाले लोग रहते, मरने वाले ही कहते हुए सब इसका वियोग होगा, तो वियोग होगा फायदा नहीं है, वियोग कर लो फायदा होगा। महाराज सुनाते थे, उसने कहा मेरा एक नाटक देखोगे, भरते का नाटक किया, हसन छोड़ छोड़ से इसे तो छल थे मन ली सन, ऐसे भाई हमारे में ताकत नहीं है, आप मदद करो तो जरूर ठीक है, आप लोग कृपा करो, हृदय से त्याग कर देना, अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इसी केस में गए गोरुपुर, तो मैं गोरुपुर था, हमारे साथी थे चिंगराम जी, कलकत्ते से बहुत कागज आए कि स्वामी जी को भेजो, शेठ जी ने लिखा कि एक चिंगराम जी दाता आते हैं, इतना तुम सब चाहो तो सब चाह नहीं थे, नहीं एक ही बड़ी गई, उन्होंने छोटी बहन में कैसे भेज दूंगे, शेठ जी जवाब दिया ये। और चिंतराम जी प्रेम भाई जी के साथ, मेरा शेठ जी के साथ अलग अलग, भाई जी चिंतराम जी ने कलकत्ते का लोग सब है भेज दो, तो भगवान तस्वीर या पास में भगवान के तब से सामने बैठ कर गया, मैं क्या करूं, भाई जी कहते हैं तो मेरा भाव पैदा, भाव कुछ दिखे नहीं, ठाकुर जी कहते मैं हूं तेरे साथ में, तेरे साथ में हूं, सर जान कह दियो अब जाओ, ठाकुर जी हुए तस्वीर शरण बैठे में भाई जी, तू क्यों करते है, मैं तेरे साथ हूं, अब बीती हुई बात है, कोई प्रकट हुआ वे भगवान को याद आदेश दिए हुए बोले हुए कोई बात नहीं, कई बात क्या करो गया, तो भगवान ने मैं हूं तेरे साथ में, सच गई तो फिर मैं चार कह दिया, तो भगवान सबके साथ में, सबके साथ ऐसी बात है, बात सच्ची है, तुम एकदम सच्ची, अंत तो ही तजेंगे पामर, छोड़ना ही पड़ेगा, आप कितना प्रयत्न कर लो है, आप आधी बात छोड़ोगे नहीं, स्त्री और पुरुष को कोई छोड़ेगा नहीं, हृदय से छोड़ दे नहीं, आज मर जाओ तो कोई चिंता नहीं, तो पहले से ही छोड़ दिया, 10 मिनट ऊपर गया भाई, पक्का है, पक्का पक्का पक्का पक्का, बचो कसा नहीं।